تو قرآنی ان مضامین پر عمل کرنا ہی مشکل ہو گیا ہے، ناممکن ہو گیا، محال ہو گیا ہے۔ سب سے آسان بات نماز کی ہے کہ نماز پڑھنے کا حکم ہے قرآن میں، لیکن اس کا طریقہ، اوقات، رکعتیں، یوں پڑھو گے صحیح ہو جائے گی، یوں ہو جائے گا ٹوٹ جائے گی، یوں سجدہ سہو واجب ہوگا، یوں فاسد ہو جائے گی، اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ تو جو آیت تلاوت کی، اس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بولتے ہیں وہ سب وہی ہے، کوئی چیز اپنے پاس سے نہیں بولتے، سب وہی ہے۔ اور وہی من جانب اللہ، جو جبرائیل لے کر آتے تھے علم، اس کا نام ہے وہی۔ اور فرمان رسول کا مفہوم یہ ہے کہ جناب نے فرمایا کہ مجھ سے جو بات سنو، سیکھو، سمجھو، اس کو آگے پہنچاؤ، گویا حدیث کو پھیلاؤ، علم کو پھیلاؤ۔ تو جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں وہ سب وہی ہے۔ علماء محدثین نے پھر وہی کی دو قسمیں لکھی ہیں، ایک وہی مطلوب اور ایک وہی غیر مطلوب۔ ایک وہ وہی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، جیسے کتاب اللہ قرآن مجید۔ دوسری وہ وہی ہے کہ جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، وہ ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہی مطلوب وہ وہی ہوتی ہے کہ جس کے الفاظ اور معانی سب من جانب اللہ آئے ہیں، وہ وہی مطلوب ہے۔ الفاظ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے آئے ہیں، ظاہر ہے انہی الفاظ کا پھر وہ مفہوم اور مضمون ہے جو ان کا ترجمہ ہے۔ یعنی الفاظ و معانی دونوں من جانب اللہ ہیں تو وہ کتاب اللہ ہے، اور صرف مفہوم معانی من جانب اللہ آئے ہیں، الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعبیر کے اپنے ہیں، اس کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ ہیں دونوں باتیں، دونوں علم من جانب اللہ، اپنے پاس سے کوئی علم نہیں ہے۔ ایک اور احادیث کی کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا حدیث قدسی۔ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جو ہے وہی غیر مطلوب، لیکن اس حدیث کے الفاظ بھی اللہ رب العزت نے بھیجے ہیں۔ آپ کا کوئی سپیکر ٹھیک نہیں ہے، کوئی سپیکر صحیح نہیں، پتہ نہیں آپ کون سا۔ تو الفاظ بھی اللہ رب العزت نے بھیجے ہیں اور معانی بھی، مفہوم بھی، لیکن تلاوت کا حکم نہیں ہے، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ ان احادیث کی روایت کی ترتیب یوں ہوتی ہے، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے روایت کی ہے یہ حدیث اللہ رب العزت سے، جن کے الفاظ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہوتے ہیں، مفہوم من جانب اللہ آیا ہے، ان کو حدیث رسول کہتے ہیں، وہ بھی وہی غیر مطلوب ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، ہمارا پیغمبر جو بھی بولتا ہے وہ سب وہی ہے، یا وہ وہی مطلوب ہے جو کلام اللہ ہے، یا وہ وہی غیر مطلوب ہے جو کلام الرسول ہے، یا وہ ہے من جانب اللہ لیکن تلاوت نہیں اس کا اجازت اور حکم ہوا، تو حدیث قدسی ہے اور مفہوم آپ کا ہے، مفہوم اللہ رب العزت کا ہے، الفاظ رسول کے ہیں، تو وہ حدیث رسول ہے۔ پھر حدیث رسول کے درجات ہیں روات کے اعتبار سے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بہت صحابہ نے سنی, یہ حدیث متواتر ہوتی ہے, تواتر سے کثرت سے بہت سارے لوگوں نے لی ہے. پھر حدیث مشہور ہوتی ہے, ان سے کم لوگوں نے لی ہے, جس کی تعریف یہ ہے کہ وہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے لوگ بیان کرنے والے ہیں کہ ان سب لوگوں کا جھوٹ کے اوپر اجماع منعقد کرنا مشکل ہے. ایک حدیث ہے جو ترکی کا ایک محدث بیان کر رہا ہے, وہی حدیث پاکستان کا ایک محدث بیان کر رہا ہے, وہی حدیث شام کا ایک محدث بیان کر رہا ہے, وہی حدیث مدینہ کا ایک محدث بیان کر رہا ہے, وہی حدیث مکہ کا ایک محدث بیان کر رہا ہے وغیرہ ذالک. اب یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں؟ متواتر اور مشہور ان حدیثوں کو کہتے ہیں. پھر خبر واحد ہوتی ہے, خبر واحد, یہ خبر واحد اس کو کہتے ہیں کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے نقل کی ہے, لیکن اس سے, اس صحابی سے آگے بہت لوگوں نے پڑھی ہے وہ حدیث. بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث وہ انما الاعمال بالنیات ہے, اور اس روایت کرنے والے, اس حدیث کی روایت کرنے والے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ خبر واحد ہوتی ہے اور وہ حجت ہوتی ہے, سند متصل سے خبر واحد حجت ہوتی ہے. یہ حدیث کے درجات ہیں. کم علم شخص وہ خبر متواتر اور خبر واحد جب پڑھتا ہے نا, خبر واحد تو کہتا ہے خبر واحد تو پھر ایک راوی ہے نا, یہ پھر کمزور ہے. یہ کمزور نہیں ہوتی, یہ صرف محدثین نے درجات مقرر کیے ہیں حدیث کے. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو نہیں لیا جائے گا تو کس کو لیں گے؟ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قبل دفن یہ بیان فرمایا تھا, جب اختلاف ہو گیا تھا کہ حضرت نے ایک موقع پہ مجھے فرمایا تھا کہ جس نبی کی جہاں روح قبض ہو جائے اس نبی کی قبر وہی ہوتی ہے. اس حدیث کے روایت کرنے والے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, اور اس حدیث پر عمل ہوا, سب صحابہ نے مانا ہے. ایک حدیث ضعیف ہوتی ہے, حدیث ضعیف کی روایت کرنے والا ایک صحابی ہے, پھر اس صحابی سے جو تابعین روایت کرنے والے ہیں ان کے الفاظ میں فرق ہو گیا ہے, بات وہی بیان کر رہے ہیں, الفاظ میں ان کا جو سنے تھے صحابی سے الفاظ وہ پوری طرح وہی الفاظ محفوظ نہیں رہے, مفہوم بیان ہو گیا. اس نے اپنے الفاظ میں وہ مفہوم بیان کیا, اس نے الفاظ میں, اور ایک آدھ لفظ میں فرق ہوتا ہے. یہ حدیث ضعیف ہوتی ہے اپنے حدیث کے لحاظ سے. اگر اس حدیث کے خلاف, اس حدیث کے مفہوم کے خلاف کوئی حدیث متواتر آ جائے, مشہور آ جائے یا خبر واحد آ جائے اس حدیث ضعیف کے خلاف, تو پھر اس حدیث کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ ان کو صحیح یاد نہیں رہی بات. لیکن جن حدیث ضعیف کے خلاف متواتر کی کوئی حدیث نہیں ہے, مشہور کی کوئی حدیث نہیں, خبر واحد کوئی نہیں ہے, پھر اس حدیث کو بالاجماع محدثین لیا جاتا ہے, کوئی کلام نہیں ہے. تو بہرحال فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ سب وہی ہے, اور اسی کو قرآن پاک نے بیان فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوہ. ہمارا پیغمبر جس کام کے کرنے کا تمہیں حکم دے وہ کرو, جس کام سے منع کرے کہ یہ نہ کرو اس سے رک جاؤ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن سے ہٹ کر بھی کوئی بات ہوگی، ورنہ تو یوں ہونا چاہیے نا کہ اللہ نے جو تمہیں کام کرنے کے حکم دیے ہیں وہ کرو، اور اللہ نے جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے رک جاؤ، نبی کی بات کیوں لائی ہے درمیان میں؟ معلوم ہوا قرآن سے ہٹ کر بھی کوئی ایسی حلال چیزیں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے، اور قرآن سے ہٹ کر بھی کچھ ایسی منہی انو ہیں جو قرآن نے نہیں روکا ہے ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روکیں گے، لہذا رک جانا۔ جو قرآن مجید میں اکثر ایک آیت آتی ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی بات مانو نبی کی بات مانو۔ اگر قرآن ہی کو صرف ماننا ہے تو صرف یہ کہا جائے کہ اللہ کی بات مانو، قرآن کو مانو، اور نبی قرآن ہی بتائیں گے، بس قرآن کو مانو۔ جب واو مغایرت پر دلالت کرتا ہے اور وہ لایا کہ اللہ کا کہاں مانو اور اللہ کے رسول کا کہاں مانو، تب دین مکمل ہے۔ تو فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کے موقع متعلق سورہ نجم میں کہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، ہمارا نبی جو بھی بولتا ہے وہ سب وہی ہے۔ حضرت معد بن کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد بن مادی کرب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ مقداد ایک بات بتاتا ہوں، خیال رکھنا، کچھ لوگ ایسے آئیں گے وہ بڑے رج کر خوب سیر ہو کر بڑے بڑے علامے کہلائیں گے، ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے اور کہیں گے لنا یکفینا کتاب اللہ، لنا یکفینا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، ہمیں اور کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ سنو مقداد، ایسے لوگوں سے بچنا ہے، ہمارے لیے اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کا فرمان یہ دونوں کافی ہیں۔ جو لوگ یوں کہیں گے کہ صرف ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، وہ گمراہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں، وہ منکرین حدیث ہیں۔ اور فرمایا جبرائیل علیہ السلام جب میرے پاس آتے ہیں، ایک تو قرآن مجید کی آیات لے کر آتے ہیں اور ایک اس کے علاوہ بھی علم لے کر آتے ہیں جو میں حدیث کی شکل میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، پڑھاتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موضوع پر حدیثیں جمع کرنے کا حکم فرمایا اور میں نے وہ کتابچہ مدون کیا، اس میں سب وہ فرمان رسول میں نے جمع کیے جناب کے حکم سے، جس میں جانوروں کی زکات کی تشریح آپ نے بیان کی ہے۔ پانچ اونٹ ہوں گے تو ایک بنت مخاز ہے، دس ہو جائیں تو بنت لبون ہے، پندرہ ہو جائیں تو حقہ ہے، جزہ ہے، یہ اونٹوں کے بچوں کے نام ہیں، تیس گائے ہو جائیں تو ایک گائے دینی ہے، یوں پھر پینتیس ہو جائیں، چالیس ہو جائیں، اسی طرح بکریوں کی وغیرہ۔ جو قرآن مجید میں مویشیوں کی زکات کا ذکر نہیں ہے، قرآن میں تو زکات کا حکم دیا ہے زکات ادا کرو۔ سونے کا نصاب بھی جناب نے بیان کیا، چاندی کا نصاب بھی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہوا، عشر کا حکم ہے، کہ عشر میں دینا ہے پیداوار پر، تشریح اس کی کہ نہری زمینوں میں اتنا ہے، آسمانی برساتی زمینوں میں اتنا ہے، یہ سب تشریح جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان ہوئی. قرآن میں حج کا بیان ہے، اور پھر حج کیسے کرنا ہے، کون سی غلطی ہو جائے کیا جرمانہ دینا ہے، بکرا دینا ہے، اونٹ دینا ہے جرمانے میں، اس طرح، اور طواف کیسے کرنا ہے، کتنے اس کے چکر ہیں، پھر صحیح کرنی ہے، میدان عرفات میں کب جانا ہے، کیا کرنا ہے، مزدلفہ منا کیا کرنا ہے، سب جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ملا ہمیں، قرآن نے نہیں بتایا. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا پیارا لکھتے تھے، اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے لکھ لیتے تھے. کچھ صحابہ کرام نے عبداللہ کو یہ کہا کہ ہر بات نہ لکھا کرو، کبھی کبھی حضرت غصے میں بھی ہوتے ہیں، آپ پھر وہ بات بھی لکھ لو گے. عبداللہ کہتے ہیں میں رک گیا لکھنے سے، اور یہ بات جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ گئی کہ عبداللہ آج کل حدیثیں نہیں لکھ رہا. مجھے بلایا، عبداللہ کیوں نہیں لکھتے ہو؟ کہا حضرت اس لیے نہیں لکھتا ہوں کہ لوگوں نے کہا کہ جناب کبھی غصے میں بھی ہوتے ہیں تو آپ وہ فرمان بھی، وہ جملے بھی لکھ دیتے ہو، تو وہ تو پھر کہیں حد اعتدال سے ہٹ کر ہوں گے. آپ نے فرمایا عبداللہ سنو، یوں اشارہ کر کے زبان کی طرف فرمایا کہ اس زبان سے اللہ کی اجازت کے علاوہ کوئی جملہ نہیں نکلتا، ہاں غصے کی حالت میں ہو، ہاں دوسری حالت میں ہو، سب لکھا کرو، سب درست ہیں. یہ لکھنے کا حکم ہوا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول ہیں اور بڑی خدمت کی ہے. روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی آیا، عرض کرنے لگا حضرت میں آپ کے بیانات سنتا ہوں پھر مجھے بھول ہو جاتی ہے، کچھ الفاظ میں وہ یاد دہانی صحیح نہیں رہتی. آپ نے فرمایا قلم سے مدد حاصل کرو، لکھ لیا کرو، پھر نہیں بھولیں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، سب سے زیادہ احادیث کا ذخیرہ ان کے پاس سے ملا. عرض کیا حضرت کی خدمت میں کہ حضرت میں ہر وقت سنتا رہتا ہوں، ہر وقت ادھر ہی بیٹھتا ہوں، میرا حافظہ تھوڑا کمزور ہے، بعض حدیثیں یاد نہیں ہوتی، لمبا بیان ہوتا ہے جیسے، تو اس کے لیے آپ دعا فرما دیں. آپ نے فرمایا یہ جو چادر ہے نا کندھے پر، اس کو بچھاؤ. آپ نے پھر یوں کیا اپنے پاس سے، یوں کر کے چادر پہ ڈال کے کہا لے لو. ظاہراً کوئی چیز نظر نہیں آئی. جب ایک اللہ کے ولی سے کوئی کرامت ظاہر ہو سکتی ہے تو انبیاء تو بڑی اونچے ہستیاں ہیں. یہ معجزہ تھا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اس چادر والی اس کیفیت کے بعد ابو ہریرہ سے کوئی حدیث نہیں بھولی، اتنی برکت ہوئی جناب کی دعا سے. یہ وہ حدیثیں ہیں جن حضرات نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سیکھی اور امت کو پہنچائی ہیں، اور اسی سے علم یہاں تک آیا. اور فرمایا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص نے میری احادیث میں سے 40 حدیثیں یاد کر لیں اور ان کو عمل میں لایا، قیامت کے دن واجب ہے میرے اوپر کہ میں اس کی شفاعت کروں گا. 40 حدیثیں. ایک دن ہم دفتر میں بیٹھ کے بات کر رہے تھے، ماشاءاللہ ایک ظاہری طور پر سادہ سے شخص نظر آ رہے تھے، اس نے 40 حدیثیں کھانے کے ہی متعلق گنوا دی ہیں. اور شفاعت بھی مل گئی، ہر حدیث پر عمل کرنے کا ثواب بھی ہوگا. تو بہت سارے درویش چھپے ہوئے ہوتے ہیں نا، ہر بے شک گما مبر کے خالیص شاید کہ پلنگ خفتہ باشد. ہر جھاڑی کو خالی نہیں سمجھنا چاہیے، ہو سکتا ہے کوئی شیر ہو، اس کو حرکت دو وہ حملہ کر دے. تو یہ حدیث کی فضیلت. ایک اور مقام پہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر اللہ عمران سمع مقالتی فوعاها وأداها. اللہ پاک اس شخص کو سرسبز و شاداب رکھے جس نے میرے بیان کو سنا، یاد کیا اور پھر لوگوں کو بتایا، اس کو سرسبز و شاداب رکھے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوستو عجیب عمل تھا، حضرت کی خدمت میں بیٹھتے پھر اٹھ کر اپنے کام کاج میں چلے جاتے. وہ کیا باتیں کرتے، ایک ساتھی دوسرے کو کہتا حدیث سناؤ، کوئی جناب کا فرمان سناؤ، لنگ سارے ابھی اٹھ کے گئے اپنے کاموں میں. یعنی ان باتوں کو مذاکرے میں لاتے تھے. مذاکرے میں دو فائدے ہیں، ایک تو یہ ایسی کستوری کی ڈبیا ہے کہ جب کھولو گے تو خوشبو آئے گی. جناب نبی پاک کے فرمان یہ کستوری کی ڈبیا ہے، جب کھولو گے خوشبو آئے گی، جب آپس میں تذکرہ ہوگا ثواب ملے گا. اور دوسرا یہ کہ لا یعنی گفتگووں سے بھی گریز ہوگا. اور تیسرا یہ کہ بات یاد ہو جائے گی، اگلے ساتھیوں کو بتانا پڑھانا سمجھانا آسان ہو جائے گا. پاکستان والوں کو تو اس پر اہتمام سے عمل کرنا چاہیے کہ آپس میں مذاکرہ حدیث قرآن کا کرو. کیا فائدہ ہے، اخباروں میں چھپتا ہے افسانہ، افسانے کو کیا کرو، یہ سب جھوٹ کبوٹ ہے. میں نے اخبار کا ایک خلاصہ سمجھا ہے، واللہ عالم بالصواب، کافی حد تک ٹھیک ہے. جو اعلان مثبت ہوتا ہے اس کا مطلب منفی ہوتا ہے، اور جو اعلان منفی ہوتا ہے اس کا مطلب مثبت ہوتا ہے، الا ماشاءاللہ. تھوڑا بہت تغیر تبدل بھی تو ہوتا ہے نا، قاعدے تو کلیہ اکثریہ ہوتے ہیں. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور قرآنی آیات سے یہ سمجھانا مقصود ہے آج کہ حضرت کا فرمان بھی امت کے لیے حجت ہے، لازمی ہے اس کو لینا اور اس پر عمل کرنا، اور ایسے بھنور میں نہ پھنسنا جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کافی ہے. جی حدیث اس وقت کے لحاظ سے وقتی فرمان تھے، وقتی تشریح تھی آپ کی، نہ یہ دائمی تشریح ہے. اور ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، پہلی تفسیر قرآن کی میری حدیث ہے. قرآن کہ ایک جامع اصول کی کتاب ہے، اور اس کی تشریح جیسے نماز کی تشریح، حج کی تشریح، زکوٰۃ کی تشریح اور دیگر باتوں کی تشریح وہ حدیث سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی. ایک یہودی اور ایک منافق جو بظاہر مسلمان ہوتا ہے، حضرت کی خدمت میں مدینہ طیبہ میں ایک کیس مقدمہ لے کر آئے. مقدمے کی سماعت کے بعد جناب نے فیصلہ یہودی کے حق میں کیا، کوئی زمین کا جھگڑا تھا. وہ بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو حضرت کا فیصلہ ہے وہی فیصلہ ہے. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، حضرت عمر فاروق کو جب قصہ بیان کیا تو انہوں نے کہا ٹھہرو، تلوار لے آئے، فیصلہ یہودی کے حق میں تھا، منافق گڑبڑ کر رہا تھا تو منافق کا سر قلم کر دیا، اور کہا جو ہمارے پیغمبر کا فیصلہ نہیں مانتا پھر عمر سے فیصلہ کرانے آتا ہے، پھر عمر کے پاس یہ فیصلہ ہوتا ہے، جو نبی کا فیصلہ نہ مانے اس کے لیے یہ فیصلہ ہوتا ہے. مدینہ میں ایک غوغا مچ گیا، پروپگنڈا، یہ پروپگنڈے کی نسبت ہے نا. اور اللہ رب العزت نے آیت نازل فرما دی، جبکہ اس سے پہلے کوئی آیت نازل نہیں ہوئی تھی، کہ ہمارے نبی کے فیصلے پر جو دل میں کجی رکھتے ہیں وہ ایمان والے نہیں ہیں، لہذا عمر نے جو فیصلہ کر دیا ہے اس کے خلاف باتیں بیان کرنے والے خود غلط ہیں، عمر کا فیصلہ ٹھیک ہے. اب یہ آیت پہلے نہیں آئی، حضرت کا فیصلہ پہلے ہوا ہے، گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابھی وحی نہیں آئی، یہ فیصلہ آپ نے اپنے جانب سے کیا ہے۔ سن کر یہودی کے حق میں فیصلہ کیا اور پھر وہ آیات نازل ہوئی کہ یہ فیصلہ ٹھیک ہوا ہے، معلوم ہوا کہ وحی سے پہلے بھی جو فیصلہ ہوا وہ بھی من جانب اللہ تھا۔ وما ينتقو عن الہوا ان ہو الا وحی یوحا، کہ وہ بھی ہر بول نبی کا وہ وحی ہے۔ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ آپ کا رب یہ اعلان کر رہا ہے، آپ کا رب یہ اعلان کر رہا ہے کہ جو آپ کے فیصلے کو نہیں مانتے ہیں وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ جو آپ نے فیصلہ یہودی کے حق میں کیا تھا وہ صحیح فیصلہ تھا، پھر وہ منافق لیے پھرتا رہا دوسرے صحابہ کرام کے پاس، اور عمر نے منافق کو جو قتل کر دیا وہ یہی فیصلہ ہے کہ میرے پیغمبر کے فیصلوں کو نہ ماننے والا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ کافر ہے اور حد درمی کر رہا ہے میرے پیغمبر کے فیصلے پر، لہذا اس کے قتل کا فیصلہ درست ہوا۔ فلا وربک لا یؤمنون، پانچویں پارے کی ہے۔ آپ کے ایک غلام تھے حضرت زید، مشہور صحابی ہیں اور بڑے خوش قسمت صحابی ہیں، سب صحابہ خوش قسمت ہیں۔ نبی کو ایمان کی حالت میں ایک لمحہ دیکھ لینا اور اسی پہ وفات ہو جانا دنیا و ما فیہا کی عبادت اور ریاضتوں سے افضل ہے۔ ہر صحابی اونچا ہے، قسمت والا ہے، ان کو ایک خاص خصوصیت حاصل ہے، اور بھی ہیں لیکن ایک بڑی خاص ہے۔ بڑے سے بڑے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام قرآن نے نہیں لیا، اس صحابی کا نام قرآن میں آیا ہے، کسی صحابی کا نام قرآن میں نہیں آیا، حضرت زید کا نام آیا۔ مدینہ کے سوق اوقاز میں بولی لگی ہوئی تھی کہ یہ غلام بک رہا ہے، جناب کا گزر ہوا، زید کو خرید لیا، ایسا فرما بردار پایا، سنجیدہ پایا، شرافت والا پایا کہ کہا لوگو زید کو میرا غلام نہ کہا کرو، میرا بیٹا کہا کرو۔ مدینہ میں لوگ پھر زید بن محمد کہا کرتے تھے، اور جب یہ بالغ ہوئے تو حضرت نے خود شادی کا انتظام کیا، معلوم ہوا نوکروں کی شادی کا انتظام افسر کے ذمہ ہوتا ہے، خیال کیا کرو۔ تو شادی کا انتظام کیا، اور عجیب بات ہے دوستو، اگلی بات اپنی پھوپھی ذات بہن کا رشتہ پوچھا حضرت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، زینب کا رشتہ پوچھا، زینب بنت جہش، انہوں نے قبول نہیں کیا، کچھ سوچ میں پڑ گئے۔ آپ نے فرمایا نہیں، رشتہ دے دو، بیٹے کا رشتہ کرنا ہے، زید کا رشتہ کرنا ہے۔ وہ تذبذب میں تھے، عبداللہ ان کا بھائی ہے زینب کا، وہ بھی تھوڑا سا سوچ رہا تھا کہ ہم قریشی ہیں، ہاشمی ہیں، نبی کا خاندان ہیں، اور یہ یہاں کے مدنی ہیں۔ قرآن میں آیت نازل ہو گئی، سورہ احزاب 22 پارہ پہلے صفحے پر فرمایا وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیرۃ ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ جب کوئی فیصلہ کسی مومن کے بارے میں ہمارا پیغمبر کر دے کہ یہ رشتہ یوں کر دیا کرو، تو کسی مومن کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس نبی کے بول کا انکار کرے۔ اگر ہمارے نبی کے بول کا کوئی انکار کرے گا تو یا سلانگا و رسولہ قرار دیا جائے گا, وہ ہمیں یا سلانگا و رسول کے زمرے میں آ جائے گا کہ ہمارے نبی کے مشورے کو, بات کو, رشتے کو نہیں مان رہا, وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا نافرمان ہے, اور جس نے میرے پیغمبر کی نافرمانی کر دی فقط ضل ضلالا مبینا, اس نے بڑی ہٹ درمی والی گمراہی والی بات کر دی ہے. یہ آیت نازل ہو گئی, حضرت جہش کو اور ان کے بیٹے عبداللہ کو پتا چل گیا کہ آیت نازل ہو گئی, حاضر خدمت ہو گئے, تاویل نہیں کی, یہ بھی اونچا مقام ہے نا, کہا غلطی ہو گئی, حضرت ہم نے یہ مسئلہ آپ سے سنا تھا کہ بچی کا رشتہ کف میں کرنا چاہیے, کف سمجھتے ہیں خاندان واحد, کف میں کرنا چاہیے اور بچی کی رضا ہونی چاہیے, اس وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ خاندان بھی دوسرا ہے اور بچی بھی اتنی راضی نہیں تھی, تو تھوڑا ہم تذبذب میں پڑ گئے تھے, انکار نہیں تھا اور آپ سے ہی مسئلہ سنا ہوا تھا, لہذا ہم راضی ہیں, بچی بھی راضی ہے, رشتہ زینب کا زید کو دے دو. ہو گیا رشتہ, اور عجیب بات, 4 تولے سونا مہر مقرر ہوا, 60 درہم بھی, اور زنانہ ایک اچھا سا جوڑا بھی حضرت نے دیا ہے کہ میری بہو آ رہی ہے نا, زنانہ جوڑا, اور ایک بوری آٹے کی, کچھ کھجوریں, اس طرح کی چیزیں حضرت زید کی شادی پر جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. اب جو مشہوری ہو گئی تھی کہ زید بن محمد, اس پر اللہ پاک نے آیت نازل فرما دی, فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی ما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منکم ما جعل ادیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم. اللہ پاک نے کسی انسان کے دل دو نہیں بنائے, اور اللہ پاک نے نسب کے اعتبار سے جس کو پیدا کیا اس کے باپ دو نہیں بنائے, جیسے ایک قالب انسانی میں دو دل نہیں ہو سکتے, ایسے ایک نطفہ سے پیدا ہونے والے شخص کے دو باپ نہیں ہو سکتے. لہذا تم جو اپنے منہ بولا بیٹا کہتے ہو یہ تمہارے اپنے منہ کی بات ہے, کہتے رہو, لیکن اصل میں زید کا باپ تو وہی ہے حارثہ, یہ زید بن حارثہ کہاں کرو, محمد کا صحابی کہاں کرو زید کو, محمد کا خادم کہاں کرو زید کو, مت محمد کا مولا غلام آزاد کیا ہوا کہاں کرو. ما جعل ازواجکم ما جعل ادیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل ادعوہم لآبائہم ہو اقسط عند اللہ. ہر کسی کو اس کے اپنے باپ کی طرف نسبت کر کے پکارا کرو, یہ اللہ کو انصاف کی باتیں بہت پسند ہیں. ولیکن اخطأتم بھی, لیکن کہیں غلطی سے یہ بات ہو گئی ہے, ولیکن ما تعمدت قلوبکم, مسئلہ جاننے کے بعد یہ غلطی نہ کرنا, اور مسئلہ جاننے سے پہلے اگر یہ غلطی ہو گئی, وکان اللہ غفور الرحیم, تو اللہ معاف کرنے والا ہے. آیت نازل ہو گئی, اس بات میں بھی حجیت حدیث کا ثبوت ملتا ہے. کیسے؟ حضرت نے زید کے بارے میں یہ فرمایا کہ اس کو میرا بیٹا کہا کرو, میرا غلام نہ کہا کرو, اور آدمی اپنے چھوٹے کو بیٹا کہہ بھی سکتا ہے, شرم بھی کوئی حرج نہیں ہے عمر کے لحاظ سے, لیکن وہ لوگوں نے بہت زیادہ محبت کے ساتھ اس جملے کو لیا اور محمد بن زید بن محمد زید بن محبت کہنے لگے. معلوم ہوا جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا سی بات خلاف اولا صادر ہو جائے تو فوراً وہی آ جاتی ہے کہ اے نبی ہماری مرضی یوں نہیں ہے. جن جن امور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلے کیے وہی نہیں آئی, وہ فیصلے سب ٹھیک ہیں, اور جہاں فیصلہ اللہ کو ذرا سا مناسب نہیں لگا وہاں وہی آ گئی کہ اے نبی ہماری مرضی یہ نہیں ہے. اس سے اظہر من الشمس یہ بات واضح ہو گئی کہ نبی کا ہر فرمان حجت ہے. جہاں ذرا سی کوئی بات نبی سے ہو جائے تو وہی آ جاتی ہے, اللہ رب العزت تنبیہ کر دیتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے یہ یوں ہے. اب ان لوگوں نے ایک اشکال کیا تھا, سوال کیا تھا کہ حضرت آپ نے ہی یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ بچی کا رشتہ کف میں دینا چاہیے, جلدی بھی دینا چاہیے کف میں دینا چاہیے, تو ہم تو اس لیے بولے تھے. تو اس پر بھی آیت نازل ہوئی, النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. آپ یہ سوچتے ہو کہ زینب کے ابو تم ہو, یاد رکھو نبی امتیوں کا باپ ہوتا ہے اور نبی کی بیویاں امتوں کی مائیں ہوتی ہیں. لہذا نبی کسی لڑکی کا رشتہ ان کے والدین کی مرضی کے خلاف کسی اور کو دے دے تو نبی زیادہ قریب کا ولی ہے اس بچی کے ماں باپ کے مقابلے میں بھی. یہ آیت نازل ہو گئی, ان کا وہ اشکال بھی دور ہو گیا کہ ولی باپ اور بھائی بیٹا رشتہ کرا سکتا ہوتا ہے. فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم, نبی باپ کا درجہ رکھتا ہے امتیوں کے لیے اور نبی کی بیویاں ماں کا درجہ رکھتی ہیں امتوں کے لیے. تو بات یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان ہمارے لیے حجت ہے, اور اس شخص سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی ظالموں کے بارے میں بد دعا نہیں نکلی. جب ستایا لوگوں نے جبرائیل آ گئے کہ ہم ان کو ختم کرتے ہیں, آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں ختم نہ کرو, ہمارے زخم ٹھیک ہو جائیں گے, خیر ہے, یہ اتنی تکلیف نہیں جتنی ان کو تکلیف ہو جائے گی, میری بد دعا سے ہلاک ہو جائیں گے, ہمیشہ جہنم کا ایندھن بن جائیں گے, یہ زیادہ ان کو تکلیف ہو جائے گی, کوئی بات نہیں ہے. ایسے پیغمبر سے جو جملے نکلیں وہ تو دنیا کے ایسے کوئی موتی نہیں ہیں, دنیا کی ایسی کوئی سیاہی نہیں ہے, دنیا کے ایسے کوئی ہیرو جواہرات نہیں ہے کہ ان کے اندر آدمی ان کو محفوظ کر کے رکھے. فرمایا قلبہ من الایمان, ہم نے اپنے پیغمبر کو دل ایسا دیا ہے جو ایمان سے بھرا ہوا ہے. صدرہ من الرحمان, اور سینہ ایسا دیا ہے جو رحمت سے بھرا ہوا ہے. وَشَفَتَيْهِ مِنَ الْحَمْدِ, ہم نے نبی کو ہونٹ ایسے دیے ہیں جو ہر وقت ہماری حمد و ثنا میں مصروف رہتے ہیں. وَعَيْنَيْهِ مِنَ الْحَيَاءِ, اور ہم نے اپنے پیغمبر کو نگاہیں ایسی دی ہیں کہ عرب کی دوشیزگی میں بھی اتنی حیا نہیں تھی جتنی حیا محمد عربی کی نگاہوں میں ہم نے رکھی. اے نہیں من الحیا, اے امت مسلمہ کے نوجوانوں, میں اپنے نبی کی سیرت بیان کر رہا ہوں اور ہماری نگاہیں کدھر جا رہی ہیں, قدم سوئی مرکز نظر سوئی دنیا, کدھر دیکھتا ہے کہاں جا رہا ہے. فرمایا عینی من الحیات, ہم نے اپنے پیغمبر کو نگاہیں ایسی عطا کی ہیں کہ عرب کی کنواری لڑکیاں بھی حیا ہمارے پیغمبر سے سیکھا کرتی تھی. ویدی من السخاوات, اور اپنے پیغمبر کو ہاتھ ایسے دیے کہ سر سر بن کر جو ہوا چلتی تھی, سبا بن کر جو ہوا چلتی تھی, اور دریا جو اپنی جوانی میں موجزن ہوتے ہیں ان سے بھی زیادہ ہمارے پیغمبر کے ہاتھ سخاوت کرتے تھے. ورجلی من الاستقامات, وہ امانت پہاڑوں پہ ڈالی تو منکر ہو گئے, ہم نے وہ امانت پیغمبر پہ ڈالی تو مستقیم ہو گئے. ہم نے اپنے پیغمبر کو پاؤں ایسے عطا کیے کہ اپنے منشور پہ یہ اتنے مضبوط رہے کہ مکہ کی پہاڑیوں پر کھڑے ہو کر میری توحید کا اعلان کرتے رہے جبکہ ایک بھی کوئی ساتھ نہیں تھا. رجلئی من الاستقامہ وشفتئی من الحمد وعینئی من الحیا ووجہ من الرزاق. ہم نے اپنے نبی کو چہرہ ایسا دیا ہے کہ میں خود بھی اپنے نبی کے چہرے کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہوں، راضی ہو جاتا ہوں. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اتنی نعمتیں میں نے اپنے پیغمبر کو دی ہیں لیکن میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اور بھی دوں. اس کے چہرے کو جب دیکھتا ہوں تو میری رحمت مچل جاتی ہے، میرا فضل متوجہ ہو جاتا ہے، میری رحمت کو بھی جوش آ جاتا ہے. فرمایا وضحا واللیل اذا سجا. اے نبی چاشت کے وقت کی طرح تیرا چہرہ چمکتا رہے. واللیل اذا سجا رات کی گھٹا ڈوب اندھیروں کی طرح آپ کی زلفوں کی سیاہی کالا رنگ کو دکھاتی رہے اور ہم آپ کو دیتے رہیں گے. ولسوف یوتیک ربک فترضا. پھر میں اتنا دوں گا اتنا دوں گا کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں گے، آپ کی امتیوں کی شفاعت کو قبول جب کر لوں گا. تو اس نبی کے زبان اطہر سے کوئی جملہ غلط نکلنے والا نہیں ہے اور ہر فرمان آپ کا حجت ہے. ہر حدیث کو لینا امتی کی ذمہ فرض ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے آئے رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا حضرت میرا یہ دل چاہتا ہے کہ آپ کے فرمان کو لکھ لیا کروں، اجازت ہے؟ تو فرمایا اجازت ہے، لکھ لیا کرو یہ فرمان اور پھر یاد کر کے لوگوں کو بتاؤ، سمجھاؤ، سکھاؤ. حجۃ الوداع کے موقع پر جناب نبی یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے. نوکر کو آقا پر، آقا کو نوکر پر، عورتوں کو مرد، مرد کو عورتوں، اصول اپنی جگہ پر، کوئی فضیلت نہیں، کسی کو عقیر نہ سمجھو. اور میری باتیں لوگوں کو پہنچاؤ، میں یہ تم پر تبلیغ رسالت کو ادا کر کے حق پورا کر چکا ہوں، اب لوگوں کو پہنچاؤ. اور نسب خاندان سے مغفرت نہیں ہوگی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. مغفرت ہوگی اعمال سے، تقوی سے، اتباع سے، اتباع سے. علامہ رومی کہتے ہیں نا عامل شدید ترک نسب کن جامید، عامل شدید بندہ عشق شدید ترک نسب کن جامید، بندہ عشق شدید ترک نسب کن جامی کی ایرا فلاں بن فلاں چیز نیست. اے جامی اللہ کی بات کو ماننے والا بن جا، اللہ کی رسول کی سنت کا پیروکار بن جا، عمل صالحہ والا بن جا، کیونکہ اس راستے میں نسب کام نہیں آتے، چودراہٹیں کام نہیں آتی، بڑے بڑے مال والوں کی مغفرت ہوا کرتی تو نمرود بادشاہ کی ہوتی، فرعون کی ہوتی، کامان کی ہوتی، وزیر خزانہ فرعون کی ہوتی. اور بڑے بڑے خوبصورتوں کی اگر مغفرت ہوا کرتی تو مکہ کی سرزمین پر ربو جہل و لہب سے کوئی خوبصورت نہیں تھا. یہاں تو اعمال کی پونجی سے فیصلے ہونے ہیں. بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی، کہ ایران فلا بن فلا چیزے نیس. حضرت محمود غزنوی ایک مشہور بادشاہ گزرا ہے, اس کا ایک غلام تھا ایاس. عجیب بات ہے, غلام کو مشیر بنا لیا محمود غزنوی نے. سارے وزیروں میں حرکت ہو گئی, ناراض ہو گئے وغیرہ. ایک دن مشورے کے لیے سب کو بلایا, کہا خزانہ کھلے, خزانہ کھلا ہے, جس کا دل چاہتا ہے جو اس کو وہاں سے لے لے, نکال لے. سب نے کوئی ہیرا کوئی جواہر جو کچھ بھی تھا وہ سب نے نکالا. اے معلوم ہوتا ہے یہ وزیر جو ہے نا پرانے زمانے کی بھی لالچی ہوتے تھے, اس لیے وزارت قبول کرتے تھے. الا ماشاءاللہ محمود غزنوی ایاز کھڑا ہوا ہے. ایاز محمود نے کہا ایاز لے لو نا تم بھی اندر سے. کہا جو بھی لے لوں مل جائے گا. کہا جو بھی لے لو مل جائے گا. سارے وہ تو ہیرے جواہرات لے کر آ گئے, بیٹھ گئے وزیر اپنی نشستوں پر. تو ایاز چلتا چلتا محمود کے کندھے پر ہاتھ رکھ لیا کہ حضرت آپ نے خود فرمایا کہ جس کو میں لوں وہ مجھے مل جائے گا, مجھے آپ چاہیے. جب بادشاہ مجھے مل جائے گا تو سب پھر ہدیے اور ہیرے جواہرات مل جائیں گے. تو علماء نے اس قصے کو لکھ کے جو مسئلہ اخذ کیا کہ اصل کو تلاش کرو سب کچھ مل جائے گا. اللہ کو راضی کرو, اللہ سے سلو کرو. یہ قیمتی گھڑیاں ہیں اور اس سے اللہ راضی ہونے کے لیے تیار ہے. بس تھوڑی سی کوئی ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے.